مزالكم اقرنا قرنا بسم الله الرحمن الرحيم نعم فويل للمكذبين فحبا جانغرا دوبي نعم ابو نجدو فويلك ساكا ويلون فحبا اكو نيا دوبي جانغرا للمكذبين فحبا دفنيات جبالي نعم انزل بعد جمال ما بيت انا غاب فانا ngoso damno ne sigira nam kanyo fidanti nyaira nam ar kanyo fidanti nyaira marhaba kamina jedoma nam alkamiliko nam alhamdulillahi alladhi halakani musliman wa lam yaj'alni kafir marhaba akoni ngala tano mi alakanda nganga islam ya manga kafir ye nam ni kafir ti etu bete maralika alkuma mi akoni tu kafir ya latano marhaba ngala tano mi akanda nganga kafir ye nam amanga sunyi Tunjia bete mara duka alikuwa mimi. Mahaba. Kunga alata numia kanga kuni. Nam. Amange fanya kubaga. Mahaba. Fanya kubaga. Fanya tige baga limokuuma dosra yako. Mahaba. Watumana na butu kono buna kuna silamera. Adamu dem tukata madamu dem biyeka fanya tige baga. Mahaba. Kabila tinya ka fanar tuy wallahi lu tinya ka fanar tuy dugu tinya ka fanar tuy wallahi korna yere jigira fanaru ta sanu yal koso ala tan ju suite ka fanar ande na sigi suina de nam ani karam ni ka de nam jatula karan mahaba ka faranga banga na moko malara nam kumala mir be butu ko malagaru ani bona malagar tay nam ngoda mi an sigi ta nam alikum malari na kulo suina mahaba juna juna nam ora angara mo butugo biye de ni nam aina karamika suina jafilata karam wallahi nala ka feno dima nam yakan kam masaja sulama wallahi nika jasulama aye jidi wallahi ita ater lon bagaru wurra lur konno nam kana fon lon bagara ar lur konno de jigi jasula bar yallo ita ater na furu tigri wurra lur konno kabla konno jamana konno kana fon ya tu fuitra lura de jigi ta jasula bar yallo ko sala ta la ka fani konno konno a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لئن سكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد على كتبين غفار صندوق كنو أما بني أما ترديك فحديث أكتبين غفار صندوق كنو أكو ألم ترى إلا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومه دار البوار وتمر وبيه بجسلال نينا في سلام هيك قال يلا ولا لا ما يلا جسلا صار بوتوكو ملاسو جما كرمي بيه سيني بورون كونتا على كار بيه نورو بوكو ملاسو رالي كمل رارا لا تنو نار قال تنو صار على دار سي بغا كون على نورو كان دوفا كبلا كون نور انت بيه لا سريم نانا بوتو كلين كون يا بوتو كون يا نور مانا بغار فتنا دغا بو نغا دار بيرا كبلا بيرا انيا لا دار مننا ale lon ba ngamiru to rambura bi arnyana maya alama janyana amin arnyana maya alama janyana amin loni ni lon ba kile nga bo jamana ra nam lon ba kile nda maya bo jamana ko no nam ndina fo kabla tu ndina fo gontu nam jarbi mi tiya bo raw nam fo lon ba ati be mo ngamir ta ka boy nar benim tra ma nyon so woli wolo wallahi mahaba bo ba fano le ma wajiba salam arma nam karam ko dendo di ma ya bo nam karam odin tu ye bonya kamne yere ta jogole wallahi mahaba nante wanto ya fany badani nonite yere yira fany wallahi nonite yere po fany qura noni bade mali ilmu ila al amalu bihi al amalu bil ilmi tarku al ajli lil ajli wallahi nonte fule foy loni talaka ciekenaay loni ta ciekel bajimay yabba dunya korta ko biira ka lahrata korta ni ni loni ba mi nya kana selema wallahi a dunya nya a lahra nya sibando kana mo mi be tuta arsu walan ba dunya nyen lema wallahi jettile koso loni te morna fa dans marka bil kasmi ni nga ma balu ulama e zamanina la yataidu nasu bima waizim kama yataidu salaf naam aka ngal mo te ban ni nga aka mo si sanda anga jamana karamogo re are karanga suni tere are karanga suni tere are karanga surde lon bakar siyara mahaba mar kawandiri ti mogor nafa mogor ti ar kawandiri ta ka cheka nay e wo tamusliman lon bakelen ti bagbutu ko na nyaka karanga bi semen le karana ke mogor ju sutra ngame de ju sure strange mato bi atete wala ko nam alamao zamanina nam anjo na karamogo mi ambe amba karamogo mir fabita nam ko juna karamogoru non ba jona mi de kana no man ken e mo gorna fade kanu ay kaza kanu ay kaza wa nasu niyamun angal mo baba mirti ba gutugo kono ya de wurti kunn bele mo mi ralla ma to arka korna kana ar ma foilo dinara wurti kiet no go sun no go baga mir kunn bedo wurti kiet no go bagar kunu wa ulama e zamanina niyamu wa nasu mauta an zangar mo mi beta de wur biye be sun no go bagar le mo mi do makarando wur sara salam an nyaar ni nga sun no go baga bena su kunu di yal katus no raka su kunu antiga kunita ita fenta fel lota dog mami ala kadima a wajiban be ma yita ci kana yi kima da mai rama ibu no kada tu ma sai dugam mai kana doyi frita ya leta ne ka sai bi ka boka wani ka butu kon ka bar ko kar mo ce bal be ili ya butu kon mo do te foile ma suka leta supporter tu sura ele fe ki yesu ta ki ble nya mo gorka eto ke wongo ke mo gor kri ya rabbi angara mo denu angara mogoru sizanda anuru misigra kwani karanga tuna anuru meka anuru mina anuru takara mogodin galuye nam momiri kangara ngor baba ngor yangwa yor wurle tigneta nam utuma na rasangora asma yor wurle kanuru kara nam ani nar ladi nam dam sma to mogor kan ladi anganya nam ani nar ladi te nanga ladi arka mie arinya narma mi atinya ngo to mogo sile kana ay rafta ya nya mogo nam mama kana مرحبا اكرا فونفنسيال اليك ني يرب دياي نعم يي يرم ماجيغلي الله يكورتا عندي ما بقى الله الله ما عندي امين الرسول دو كاير عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالخواتم انما الاعمال بالخواتم اكو كوالين بيي كني اكوالين تعالى بني انغو مال رسول لون بو نغدا على تيماكونيا امين دون سياما دون بقى سياما تا سرو كاديانغو مال سوما على موكرا امين كاديانغو توما على موكرا كاديانغو نما على موكرا كادي سلاميا يرما ميري سلاميا تي كاي بنيا سرو سلاميا كونو انيا انيا تاغنا فانا سينا لا على موكرا امين كارمو تي ميكرا صوب يانو كا غوتو لو كانا سيغارا كي كانا غي كلام غيا سرا كونو نو كبدنيا سرا كونو كبنيا سرا كونو اي نو بو غوتو كا تاغ دو دو لا نور بدارجا كونو غوتو تا بركا كوتو والله وتما انتي اني لي خالغي دو نا غوتو نعم ana wala dir le kasuina ala ma ndiya mana ala kan mo tele ba joni wala ba sefa abdul mu'min nam turjuman al qur'an Allah atara tigini amara nam bibe abani terbinani ane terloru mahaba anyani na ala fe ala ma hina na abarjahi ala ma nora amin jamitu kala sawbiye ala kana gutu ko noya kana tigi kama nyina ke lontani na wala ba angara mo badal il haj badawd nam ala ala ma hina lo tiana ke lo ni butu ya anga karamo mir so nyana mayara ani mir tagara ni la dugo ke wori juna ka ko kan ke ndam han ya mabaka la ala man de ma na uzu billahi min shaytanir rajim na uzu billahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sallu ala rasulina muhammadin aywa nabtu ala rasulina muhammadin sallu ala tabibi qulubina muhammadin aywa nabtu ala tabibi qulubina muhammadin sallu ala safiyil mu'minina muhammadin aywa nabtu ala safiyil mu'minina muhammadin salli ala wali wa sallim salli ala wali اللهم صل على وعليه وسلم صل على وعليه وسلم اللهم صل على وعليه وسلم فصلوا عليه من نار مداه رواب وياكم على لا وداه وين على نرجو نبا يا من باطل يا ذا الاسماء الحسنى واذبر لولا بمعنى ثم نرضى الله ومرى جميع عباده عجبهم الله ومرى جميع عباده عجبهم الله يا رب العونا فالمعين ويده يا رب العونا فالمعين ويده يا رب العونا فالمعين ورعي ñi naar faara ke toñ yekul mukam makalun ci duab de na ta kuma ba duab de ne sabu an sabu sigile be konna la njimu demirala ka to te mor gardo pranara arga kurana tima arga ten karta kardo kitabura atira kitab mi talon ñu na arka non ñu te mor fe alekan ta te tafsir ta kema arga tafsir ga ka ba aina sigi te mor ta singa kala dar ka janu ur makana ta torra karen die kusina die bole anya kanar kana fo kutub kan mo jeta cileta akene ko jalla ke baye ala kitama ala ma kitrama dugi nora bagalla ala ma no ande ma bagalla suina ala ma be den anya na maya ala ma nyana rasuluka alayhi salatu wassalam khair ma utiya al maru al afiya moni se ka wasyana samiya dina islam ya kono wal bela fay ala fiaru ala ma jibra anya mo mi jeta ra allah ra ala kutor nyana ma hin ala ma kran nawo nyan fa ma nyine bila Nala tafa baye Aluna bani barake wa yakum ani jamaala baru barake ala la ya wa da ani bani barake wa yakum ani namusenu barake ala la ya wa da sidra zagi barake wa yakum ani yakamodonu barake ala la ya wa da mor baba barake wa yakum ani yakamodonu barake ala la ya wa da sabala kele wa ina ani alore lana rejo Aina dalaka ndamba marite dura yamanu bado naraka bura allahumma ya ningala wesale aina ngani amajide wasalimu akita amajide ala nabi aina namnyoma aidare namnyoni ma aidade yale mena ye man babi mo malumu amila ke walnga yale najra ba tasna yana yadi asorika almandu dara wal mamuna kubia allahumma ningala wa sali andara ma ni ma jide wa salimu kida ma jide ala sayidina ana kuning ma ma jide ano jamba wa ina ma ni kiti jide ala halikaidina ana ni kiti ngari ma ma jide ana jamba de akade bianda ali sama wa de wala de yura sik baraka sami dama ali sama wa de wala de sik baraka sami dama ali sama wa de wala de ay ma sanyu ma ndar ka fodi ya dala tima ya ile to war sigi alu dina sanyu ma nyu ndinge wa tima ya mangru sigi ala ala mang ka dan sigi sama ay ma sanyu ma ndar mi ka to ira ke na uta ayere la allah sanyu ka to ji ke na uta Allah sami ka to bang ke nam sa ayere la Allah bagre Allah suma mara ulko ma sanyu ma ngana mar ke jame banje ajame la ka funina ayi tamo Allah banya kire Allah Allahumma ningalawe nabjaluka aindar kelalaba alauna aindar jemanilera ko biye sabu le biara mashallah mo amerika la sabu ni anga na che ka sriya naam afara la hara naam anya kan juno juna ka duwa mi kare naam anya wole ka standa mashallah ngota ni ke ta sirim na chomo gon faya naam duwa do be naam arya kara naam aka fon fon be gutu kan de ni kan ni na le duwa ko mashallah ngota dunya biar su wala ra tro naam su wala do gonyana alaka ta ki ni la tro ko ala kana ni nan la tiru ko ngoro sigra ko mara ko ta siri digi ka dugo ke la siri ma serra imam mi biya mo gar tere ka ke do be imam fe ba o kor si ta ya ko no mahaba abu ma ka ta ya ka ta wuru ka ta ma wala ali twatika aje mae wala ali twatika aje mae wala ali twatika aje mae wala ali twatika aje mae wala Ale bande kari mae, wala. Ale bande kari mae, wala. Ale bande kari mae. Moya kuto ni limama wa. Yatenga kuto. Ale bande kari mae, ala. Ale bande kari mae. Kumala tu serbaru ma. Ale bande kari mae na. Malaga tu serbaru ma. Ale bande kari mae. Chimite serbaru ma. Ale bande kari mae. Dodo mokbera bera ruma. Ale bande kari mae. Kamaya mokbera bera ruma. Ale bande kari mae. Kaya tu mokbera bera ruma. Ale bande kari mae. Nana ya mokbera bera ruma. Ale bande kari mae. Udo ala matu baru ma. Ale bande kari mae. Nama jama ala kutan bi ma. Ale bande kari mae. Ala ina jama orura. Ale bande kari mae. Kama kefere lele mualime. Mina. Wal mutawafi. Mina wal muhafi. Kama kefere lele mualime. Wala. Wal mutawafi. Mina wal muhafi. I'm going to go to the hospital. jarara wa lam yahinna ala indar ma koto lil muallimin anya nam li magari wa lam tawafina kaina gar ma fi lek banera wa lam lam yahinna ala indar ma koto lil muallimin anya gar ma babari wa lam tawafina kaina la di badaw dura wa lam ya koto ala indar ma kafara lil muallimin wa lam magari wa lam tawafina kaina gar ma sule manara wa lam ala ma yahinna ala indar ma kafara lil muallimin wa lam magari wa lam tawafina kaina gar ma sule genara wa lam ya kafara ala ma koto lil muallimin ala indar ma magari wa lam tawafina kaina ma li ma me banera wa lam ya yahinna ala ma koto lil muallimin ana gutu kar moriye wal mutawafina ana ngal mabdilay jabagatera wala ana gutu ale ana nga kafara lil muallimin ana gutu lon marma wal mutawafina ana ngal mola yusuf kamagatera wala ale ana nga kafara lil muallimin ana nam ni marma wal mutawafina ana ngal mola jabule jabagatera wala ana gutu ale ana nga kafara lil muallimin ana nam ni marma wal mutawafina ngal muallima maliye watarara wala ya koto alem ngal nga kafara lil muallimin ana ngal mo jamema wal mutawafina ngal mo halil watarara wala ya koto alem ngal mo babura wala ya koto alem ngal mo amadu pangana wala ya koto alem la jabu tan manina wala ya koto alem ngal mo ko mo filara wala ya koto alem ngal mo kala fara wala ya koto Kal mo fe digara wa da mo koto ale Kal mo baba wa tarara wa da mo koto ale Kal mo anasi wa tarara wa da mo koto ale mo Ya to ki ne ni malimina wa lam tawafina wa da mo ale Ka ba ke fere le ni malimina wa lam tawafina wa da mo ale mo Ye mu ga ani kele nga wul to gir ka di gudo kanamata ar bies gra gudo ko ngon ka korona ka ar kele ngene bies gra gudo ya na paral kelin gelin biye kar no to wol ko gutu ka si wa ba nyuma sita ci ko nyuma na yalla nyuma na ta fon ben ne ala ka to asenga tema gutu ya ka ta dugo dugo ba darja lara ma sha Allah o darja tigir wol be alu ta rakan ka darja am na ku no fon ben temara ya fon ben temara hal na ka kar kelin sigli ka gutu ko na aka ta jamana o jamana ala ya baraka yale mo mo ngal kelen koso ko mo mo ngal kelen koso ale mo mo ngal kelen ala ka wurul kura la du gura hal ka ta fa la tiraye mo mo ka mo la yusika jalitu mo mo li ka mo la yusika jalitu mo mo ka mo la yusika jalitu mo mo ka mo la yusika jalitu mo mo ka mo la yusika jalitu na marnya pare قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي جلساؤنا خير وافضل اي جلساؤنا خير وافضل قال اعتراني شباب بنك قال اعتراني عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ني منك ديما اننا لكاني نينغا انت نيغو نيا كون نوتا جونتا سيغي نيغو نيا ياف سام بيتا سيغي نيغو نيا بركان به كوم لا يوجيكا جاليتوم كوم لا يوجيكا جاليتوم كوم ايمان نكوري lama nya fa ale na furdi sagama ni sagata na furdi jile ka diala ya diama ale na furdi ba ma ni ba na furdi jile diala ala ya diama ale na furdi sofalima ni sofali na furdi jile diala ala ala ya diama mais loni ala to de mama fa diala mo mi diara yi naam aka mo mi kana ya ko loy may man yuridillahu bi khaira yufakia ummi man yuridillahu bi khaira yufakia ummi man yuridillahu bi Haira yubakia ubi Tami kiri loni Al-hikma yuti mayasha Waman yuta al-hikma Fakad utia khairan kathira Fonven sira ki kurana kara Mujawad al-kawli Ya uri katri sikibu na tansurama Kasika kurana taka harfu sawakarara Waleba kasongi linkarara Allah koso ni mugabek butuwe kono nya Masika harfu sawakara kono ya fitaye Isu inyanama ya fitaye isu ya fitaye Kako Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul Kamu, Jalil Dum, Omul خيركم من تعلم القرآن وعلمه يي علي علي علي علي حديث كرات دورا دوكا بكل ني ارا ارا ان نتارنيس كم يكون متان وتادس كنت جاما كلا فوي جاما دي على تادس كلا ني جاما خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه اصلي نيو نيا باغا بي سوف زعما غوتو كونو من Karena natural le ni akan natural sa ni arka butuh tiada lolo. ذكركم الله رؤيته نعم وزاد في علمكم منطقه نعم وذكركم بالآخرة عمله نعم وما سوا نعم اكو مغمي يفتار بي دارالو نعم ارا كان غاسكني مغمي كان مغور سانسي نيو ماتو تي دولو جوغو سوا سورو تي مينا غوتو كونيا جوغو سوا سورو تي مينا غوتو كونيا اربيا كان كان سوما غولا راكا سانسي نيو ماكا نيالي تيلي تي جمانو من ذكركم الله رؤيته من ذكركم الله رؤيته من ذكركم الله رؤيته من ذكركم الله رؤيته وزاد سلمكم مدكوا وزاد سلمكم مدكوا وزاد سلمكم مدكوا وزاد سلمكم مدكوا وذكركم bilahirati amaluhu wa zakarakum bilahirati amaluhu wa zakarakum bilahirati amaluhu wa zakarakum bilahirati amaluhu ale jogo sa ba karmo denu mo ko berberaru alu misira barkata kardo kuranara arkam seka kurana tima kana sibbi to mo rabbe budugo bi anabe kala sanan diarma ni kala sanan sorkaba anda duguma 40 darja dandugalo Usanaika mogon soro mi kile kan halitira ba nyatle ya fonta loni milana mo tisnalma ar mir carrière ke wanyu ke bagani kan mo tiar be kamala ka ditu do tira sur nanna oyo kan mo le wura ka wanyu ke ni kan mo tiafe aya lokel ne gudu ko na ta kan mo tiase tonalo oyo mo le wura kan mo telefe itel na kan mo mi le make ti ta loni la fande milama hala ka taqasu ala tiraka kan na tiraka hala ka taqasu rabbil izza wa ma sa le ta darja e kan ga kun gudu ko noya oyo Wa zakarahu bil ayati amalu. Ni kata ne hal narbura darjal be. Naam. Imam nana foka taqsi. Naam. Amnana foka taqsi. Kutuma anta diploma musobugo ba. Wala diramata. Adramani muni bil wakari ni bunyaye. Artu yamna ni bunyaye ta. Katike nae. jalla kenin ko arkana kam go do nyike yara man zakarakum la haruyato man zakarakum la haruyato jalla ken ko ki kono la ki mini zakarakum la haruyato wazada bilakum madikwa wazada bilakum madikwa wazada bilakum madikwa wazakarakum bila irati amalo wazakarakum Ega mi eslamaru. Nam. Loni kado mogo mogo ala jadu kumu kubali bay. Ale ala ere mogo miru kura lo dukuru kuaka. Loni bakarlo. Ali yastawi ladina ya lamuna. Waladina la ya lamuna. Inna ma yatazakarul nazar. Adatul yatazakarul nazar. Inna ma yatazakarul nazar. Ndir ja sokala yalla mo ko se ka kanyal gudlo kon no yalla mo na mi fatia korono wallahi mi mo rutu ya la yalla mo na mi fatia korono wallahi mo rutu ya la yalla mo to mo ngi ñaan nga yalla mo ko se ka kanyal wa yalla mo na mo mi kulo wa la korono wallahi mi mo rutu ya la yalla mo yalla mo ko se ka kanyal wa yalla mo na durante ela se corolla valla di mo paro tu ya la ya la mo vol de cañana wa ya la mona mi mo ya ten corolla valla di mo paro tu ya la ya la mi doti wona la adide ka kanya inna ma yatazakarul jaba adatul hasr wallahi datul hasr naam inna ma yatazakarul jaba bela tu ko intaqsi inna ma yatazakarul I can accept the little.